یک شاخ گل، برنامه شماره 310. آهنگی که در مایه حجاز شنیدید کلامی دلنشین دارد که پس از مختصر گفتاری درباره سازنده آهنگ خواهید شنید. این آهنگ از درویش خان است. وی را نام غلام حسین بود، ولی خود کنیه ای از راه انکسار و تواضع، چون تخلص سرایندگان برای خیش برگزیده بود و میل داشت درویش بنامندش. در باطن هم از پیروان طریقت بود، چنان که هیچگاه از من و مایی دم نزد. شاید بدین سبب هم بود که زود به نام درویش شهرت یافت، ولی شاگردان و دوستانش به ندای دلهای آکنده از محبت و صفا یا پیرجان خطابش می کردند. شاه پیرجان در آغاز جوانی از شاگردان لومر فرانسوی استاد موسیقی دارالفنون بود که بسیاری از جوانان را با آشنایی به نوت در رشته موسیقی تربیت نمود. از آن جمله درویش که پس از فرا گرفتن نوت‌خوانی و نوت‌نویسی تار را که یکی از آلات موسیقی ملی ماست برای خود برگزید و نزد موسیقیدان مشهور آن دوران آمیز عبدالله برادر و استاد آحسین قلی معروف شروع به کار کرد. یا پیرجان یا بهتر بگوییم درویش خان پس از آمیز عبدالله به تدریج به تدریس پرداخت و با ترویج ستار که ساز مجلسی و عرفانی مینامید ترتیب ردیف های هفت دستگاه موسیقی ایرانی را به نحوی منظم نمود که بسیاری از رجال به شاگردیش مباهات می کردند. یکی از کارهای برجسته درویش موزون نمودن نغماتی بود که قبل از درآمد آوازها نواخته میشد و پیش درآمدش مینامیدند. Thank you. خدماتی که درویش خان در طول مدت عمر با شوقی وافر به موسیقی ایران نمود گرانبهاست و یقینا نام او که در صفحات زرین فرهنگ ایران ثبت گردیده زنده خواهد ماند. شاخ گلی که نثار شد شماره 310 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقایان عبادی، جلیل شهناز و عبدالوهاب شهیدی در استدیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ در مایی حجاز از درویش خان، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.